para, mal, mülk, değil mi? Şan, şöhret. Ama ahirette ise kişiye değer verecek ne? Ameli. Salih ameli. Allah-u Teala bu ilk kez suresinde وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsini aleyhissalatü vesselam'a tut, hapset. Şunlarla beraber ol. Kimlerle beraber ol? اَلَّذ۪ينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Allah'ın yüzünü arzulayarak sabah ve akşam Rablerine dua edenlerle birlikte ol diyor. Sabah ve akşam Rablerine dua eden, tabi buradaki dua tevhid derslerinden hatırlıyorsunuz. Hem ellerini açarak isteme duası, hem de ne duası arkadaşlar? İbadet duası. Dua ikiye ayrılır. Değil mi? Bir dua bildiğimiz insanın niyazda bulunması tam Türkçesiyle. Allah'ım bana şunu nasip et, bunu vermesi. Bir de İbadet. İnsanın yaptığı her ibadet aslında bir nedir? Dualar. Yani sen namaz kılarak ne istiyorsun Allah'tan? Onun rızasını istiyorsun. Oruç tutarak ne istiyorsun? Onun cennetini istiyorsun. Bu sebeple dua kelimesi ikiye ayrılır. Dua ifadesi, ibadeti ikiye ayrılır. Ne diyoruz ona biz? Dua'ul mes'ele ve dua'ul ibadet. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya süsünü, dünya zehir ziynetini isteyerek sakın ha diyor yüzünü onlardan çevirme. Onlarla beraber ol. İnsan gezdiği kişilerle bakacak, şöyle bir tartacak. Kimlerle geziyorsun sen? Kimlerle beraber oluyorsun? Kişi arkadaşının dini üzerine gidiyor. Aleyhisselatü vesselam. Allah Teala diyor ki peygamberine sen onunla, kimlerle beraber ol? Sabah akşam, sabah ve akşam Rablerine dua edenlerle. Dünya süsünü isteyerek zinetel hayatı dünya, dünyanın güzelliğini isteyerek sakın onlardan yüzünü çevirme, gözlerini çevirme diyor, gözlerini alma. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Kalbini bizi zikretmekten alıkoyduğumuz, gaflete boğduğumuz kimselere itaat etme. Onların peşinden gitme, onlarla beraber olma. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Hevasına uyanlarla beraber oturma. وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا İşi azgınlık olan, kaşkınlık olan, hiçbir işi haddiyle yapmayan insanlarla beraber olma diyor. Allah-u Teala, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ticaret mi yapıyorsun? Evet yap ama bitir. Artık o adamla kardeş olmana, o adam Allah'a isyan ediyor. Rabbine isyan ediyor. Kalbi Allah'ı zikretmekten ne olmuş? Unutulmuş, hapsolmuş. Kalbi Allah'ı zikretmiyor. Hevasına uyan bir adam. Diyor ki bunlara ne yapma? İtaat etme. Bunlarla beraber olma. Başka bir ayette Allah-u Teala diyor ki Peygamberine وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْقَ بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının çiçeği olarak diyor Allah-u Teala. Süsü olarak. Dünya süsünü çiçek olarak ifade ediyor Allah-u Teala bu ayette. Niye? Çünkü arkadaşlar çiçek nedir? Mesela lale şeyi vardı geçen İstanbul'da değil mi? Nisan ayında lale devrimi, lale işte festivali, lale şenlikleri her tarafta ilanlar var. İşte insanlar gidiyorlar, alıyorlar, saksılar, ekiyorlar filan. Böyle filizleniyor filan. Bir bakıyorsun bunun ömrü ne kadar? Bir ay. Yani bir çiçeğin en fazla ömrü ne kadar oluyor arkadaşlar? 3 ay, 5 ay, 6 ay veya belli süre sonra bitip gidiyor. Allah Teala diyor ki kendilerine diyor nimet olarak böyle dünya süsü olarak hayatın süsü olarak vermiş olduğumuz insanlara diyor gözünü çevirme, onlara bakma. Yani ölçün onlar olmasın. Özentin onlar olmasın. لِنَهْتِنَهُمْ ف۪ي Zira biz onlara bu süsü çiçeği dünya güzelliğini niçin verdik? لِنَهْتِنَهُمْ ف۪ي İmtihan etmek için. Dünya hayatında onları sınav etmek için verdik. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى Rabbinin rızkı ise nedir? Hayır, daha hayırlıdır. وَأَبْقَى bakidir, daimdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya ile alakalı hoşuna giden bir şey gördüğü zaman ne diyordu? Dünya ile ilgili hoşuna bir şey gidiyor Aleyhisselatü Vesselam. Görüyor. Bugün de biz ne yapıyoruz? Biz de görüyoruz. Vay diyoruz ya. herkesin bir neyi var? Dünyevi bir arzusu var. Canının çektiği, istediği dünyalık bir şey var. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey o zaman? Allahümme innel ayşe la ayşe illa ayşe l-ahira. Allahümme innel ayşe ayşe l-ahira. Ne demek? Kendini böyle teselli ediyor. Gerçek hayat, ahiret hayatı. Gerçek hayat, ahiret hayatı. Yani gerçek sefa, gerçek izzet, gerçek mutluluk, ahiret hayatıdır. Bunların hepsi fani. Bir gün böylesin, ertesi gün böylesin. Hepsi zahil olacak, gidecek. Ve Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Hadis Bukhari ve Müslim'de. Allahümme innel ayşe, ayşel ahire. Gerçek hayat, hayat nedir? Ahiret hayatıdır. Şeyh Halil Uthaymin Rahimahullah burada bir şiir de naklediyor bize. Diyor ki, لَا طَيْبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنَغَّصَةً لَذَّاتُهُ بِالذِّكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ. Arap'larda böyle bir şiir var. Diyor ki, hayat, ölüm ve hastalığı düşünmekle geçtiği için o hayatın hiçbir tadı olmaz. Değil mi yani? İnsan şöyle düşünse, ölüm ve hastalık. Çocuk gibi oluyorsun. Değil mi yani? Bebeklik günlerine geri dönüyorsun. Böyle bakıyorsun. Ya diyorsun, bu adam 10 sene önce camiye geliyordu. Yaşlı amca ezan okuyordu. Caminin kapısını açıyordu. Şimdi bir görüyorsun mahallende. Tekli dişi kalmış. Boynunu tutamıyor. Nasılsın diyorsun, cevap vermiyor. Altına ıslatıyor. Yemeğini biberonla şeyle veriyorlar. Ya sen 15-20 sene önce işçilerine hükmediyordun. Bağırıyordun. Kızıyordun. Telefonları duvara patlatıyordun. Vuruyordun. Ne hale geldin değil mi? Demek ki arkadaşlar Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi innen ayşe Aysel, ahira. Evet. Bu bahisteki hadisleri de inşallah önümüzdeki hafta alalım. Hava sıcak bu akşam. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etûbü ileyk.